اللہ، لیکن ادلہ عقلیہ کہ اللہ کا ارساس حاجت روا ہے، اللہ فتح دینے والا ہے، اور سورۃ الرحمن میں مشہور حکیم الدنیا سے نقل، وہ سب سے بڑا دانا اور حکیم تھا، اس نے اپنے بچوں کو کیا نسخہ دیا تھا، اور دلائل ہے پھر حکیم الدنیا کا قول ہے، جو سب سے بڑا حکیم تھا اس نے بچوں کو کیا کہا تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا لا تشرک باللہ، حکیم الدنیا نے یہی نسخہ دیا تھا، اور حکیم الدنیا اس کے قول میں 11 نصائح ہے، لقمان کی وہ 11 نصیحتیں یاد رکھو، ایک لا تشرک باللہ، اور دوسرا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر اللہ کا مقابلہ کرے ماں باپ فلا تطعهما، حکیم الدنیا نے کہا تھا کہ ماں باپ دادوں کی مت مان لو، اور تیسرا واتبع سبیل من اناب الیہ، 15 نمبر آیت، حکیم نے کہا تھا واتبع سبیل من اناب، جڑ جاؤ مل جاؤ اور ملحق ہو جاؤ موحدین کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ملحق ہو جاؤ، الگ مت ہو جاؤ، ایک شرک مت کرو، دوسرا اللہ کے مقابلے میں ماں باپ بولے تو ان کا بت مان لو، تیسرا وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، جو آدمی توحید کا بیان کرتا ہے اس کے ساتھ پھرتے رہو، اس کے ساتھ رہتے رہو، تنظیم کے ساتھ رہو رہتے رہو، تیسرا اور چوتھا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بچے اللہ کے تابع دار بنتے جاؤ، صلاۃ سب عبادت کرو، اور پانچواں وامر بالمعروف، اور بیان کرتے جاؤ توحید کو، معروف التوحید، جہاں بیٹھو اللہ کی توحید بیان کرتے جاؤ، ونہا عن المنکر، اور جہاں بدعات دیکھو گے شرکیات دیکھو گے تو منع کرو لوگوں کو منکر سے، چین وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نئے منکر میں تکلیف آتی ہے، آپ کہے نماز پڑھو امر معروف کرو تبلیغی بن جاؤ، کوئی تکلیف نہیں اس میں، رد منکر کرو تو اس میں مصیبت آتا ہے، تو حضرت لقمان فرماتے ہیں بچے کو، 7 نمبر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ ہیں وہ امور جو انبیاء نے پختہ کیے ہیں، اور 8 وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، متکبر مت بن جاؤ، منہ مت پھیرو مخلوق سے، نرمی کے ساتھ بیان کرو، 8 ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دنیا میں تکبر کے ساتھ مت پھیرو، مرح مست، منہ مت پھیرو، چلتے رہو تو بندہ بن کے چلتے رہو، بندہ بن جا، وقصد فی مشی کا، اور قص کرو اپنی رفتار میں، درمیانہ، لوگ کہتے ہیں درمیانہ روی کرو، مطلب ہے کہ مسئلہ بیان کرو سست مت ہو جاؤ، مسئلہ بیان کرو غلو مت کرو، وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ، اللہ کی دین کے ساتھ چلتے رہو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور نرمی سے بولو، جب تقریر کرتے ہو تو عجز انکسار کے ساتھ بولو، اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، بد آواز ان لوگوں کا ہے جو تکبر سے بولے، گدے جیسے اے لوگو، مقرر جب بولتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کو، تقریر جب کرتے ہو تو انکسار کے ساتھ کرو، اے اللہ کے بندو اللہ کی کتاب کو مان لو، ہماری نجات اس میں ہے، چیخو مت، یہ ہیں 11، لوگ کہتے ہیں گیارہ نہیں مانتے ہو، میں کہتا ہوں تم گیارہ نہیں مانتے ہو، لا تشرک باللہ ایک، لا تطعهما دو، واتبع سبیل من اناب تین، اقم الصلاۃ 4، وامر بالمعروف 5، ونہ عن المنکر 6، واصبر علی ما اصابک 7، ولا تصعر خدک للناس 8، ولا تمشی فی الارض مرحا 9، واقصد فی مشی کا، اپنے طاقت کو استعمال کرتے رہو مت بیٹھو، 10، واغضض من صوتک، نرمی سے بولو، عاجزی و انکسار سے بولو. کان لجوفی عزیز ان کا عزیز المرجعی. حدیث میں آتا ہے جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی سینے میں جوش تھی جیسے کٹوی جوش کر رہا ہے، یعنی عجز انکسار سے پڑھتے تھے. دبا کے مت کہو، زور سے مت کہو، جیسے آج کل مقررین سٹیج کو توڑتے ہیں، ہاتھ سے ناچتے ہیں اور منہ سے بکتے ہیں. یہ کوئی تقریر ہے خدا کی رضا کی؟ یہ تو ناچنا ہے ایک قسم کی. یہ لقمان کی وصیت ہے اور پھر دلائل عقلی. جب مسئلہ واضح کیا تو سورت الف لام سجدہ میں خلاصہ، خلاصہ یہ ہے کہ دلائل ثابت ہو گئے، اللہ نے کتاب کو بھیج دیا. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، میں نے کتاب اس مسئلے پہ بھیج دیا. اور میں نے یدبر الامر من السماء الى الارض، میں ہی سب کا تدبیر کرتا ہوں، میں ہی متصرف ہوں. میں نے کتاب بھیج دی ہے اور میں ہی متصرف ہوں، میرے سوا کوئی متصرف نہیں ہے. ذالک عالم الغیب و شاہدہ، میں ہی سب کچھ جاننے والا ہوں. الذی احسن کل شئن خلقہ، میں ہی پیدا کرنے والا سب کا ہوں. کتاب میں نے بھیج دی، سب کا بندوبست میں کر رہا ہوں، سب پر عالم میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، اور سب کے پیدا کرنے والا میں ہوں اور مارنے والا میں ہوں. موت میری ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بیان کیا گیا تو جو اصل مسئلہ تھا آیت نمبر چار میں، مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم ان کو خدا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ چھوڑاتے ہیں، خدا نے ان کو اختیار دیا ہے. تو میں نے کتاب اتاری ہے، دلائل قائم ہے. تو نمبر چار میں خلاصہ سورت کا، مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معاون اور کوئی چڑھانے والا کہ اس کو میں نے اختیار دیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی آ جائے تو تم اسے بخار اٹھاؤ، تم کو بچہ دے دو. نبی شفاعت قہریہ، دلائل قائم ہو گئے اور تم نے سن لیا. ابھی جب تم نے سن لیا تو خلاصہ نکل گیا، مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معاون اور کوئی چڑانے والا. اور اس پر پھر دلائل لائے، اور یہ جڑ ہے شرک. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے تو الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور سورت ملک پڑھتے تھے. یہ کیوں؟ اس سورت میں شرک فیض اعتقادی کا جڑ کاٹ گیا ہے. شرک اعتقادی اس سے شروع ہوتا ہے، مشرک اس واسطے بلاتا ہے، پکارتا ہے، نظر نیاز دیتا ہے کہ مجھے چھوڑا سکتا ہے. تو سورت الف لام میم سجدہ میں شرک کا جڑ کاٹ دیا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس میں رد شرک اعتقادی ہے. اور سورت ملک میں رد شرک فعلی ہے. مشرک نظر نیاز دیتا ہے کہ میرے مال میں برکت نکال دے، تبارک الذی بیدہ الملک، تو اس میں رد شرک فعلی ہے. تو آپ یہ دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے تاکہ شرک اعتقادی سے بھی بچیں اور شرک فعلی سے بھی بچیں. امت کو دکھلاتے تھے کہ تم ان دونوں سورتوں کو یاد کرو، یہ دونوں سورتیں. تو سورت میں شرک کا جڑ کاٹ گیا ہے، مالکم ان دونہ من ولی ولا شفیع، اور اس پر دلائل ہیں. سورت احزاب سورت الف لام سجدہ کی تفصیل ہے. اور سورت احزاب میں التحذیر سے تبلیغ ہے. جب مسئلہ بیان کیا گیا اور شرک کا جڑ کاٹ گیا گیا، مالکم ان دونہ من ولی ولا شفیع، شرک کا جڑ کاٹ گیا، تو سورت احزاب میں ترغیب ہے پیغمبر کو اور مومنین کو. اس بات کی ترغیب ہے کہ سستی مت کرو، مت کرنا، اس مسئلے کو ہمت سے پہنچاؤ. اور اس مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع کی تشریح تین مثالوں سے. سورت احزاب میں تین مثالیں لائے ہیں. ایک مثال ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، آیت نمبر چار، نہیں کیا ہے اللہ نے کسی آدمی کے پیٹ میں دو دل، ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک مثال، نہیں بنایا ہے اللہ نے کسی کے پیٹ میں دو دل. اور دوسرا مثال، وما جعل ازواجکم، اور نہیں کیا ہے اللہ نے تمہاری بیویاں، وہ بیویاں جن کو تم مائیں کہتے ہو وہ مائیں نہیں ہیں، بیوی ماں نہیں ہیں. اور تیسرا مثال، وما جعل اضیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنائے اللہ نے متبنا کو ابن. دائی اس کو کہتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسری بچی کو اپنے پکڑ لے کہ میرا بچہ ہے. یہ تین مثال کا کیا مطلب ہے؟ یہ وضاحت ہے سورت الف لام میم سجدہ کا. حاصل یہ، جیسا ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہے، ایسا ہی مخلوق کے لیے دو الا نہیں ہے. دو ایک پیٹ میں دو دل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جیسا ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، تو ایسے ہی مخلوق کے لیے دو الا نہیں ہو سکتے. اس کا معنی یہ ہے. اور جیسا عورت ماں نہیں بن سکتے، ایسا مخلوق الہ نہیں بن سکتا. آپ پرائی ماں کو ماں کہے تو ماں بن جائے گی؟ نہیں بن جائے گی. اور جیسا عورت ماں نہیں بن سکتی، تو ایسا مخلوق عاجز الہ نہیں بن سکتا. دو مثال، تیسرا مثال، اور جیسا پرایا بیٹا بیٹا نہیں بن سکتا، تو ایسا مخلوق الہ نہیں بن سکتا. یہ تین مثال اس کے ساتھ متعلق ہیں. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی حاجت روا کوئی معاون نہیں ہے. اس کی مثال دی دی تین، جیسا ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایسا مخلوق کے لیے دو الہ نہیں ہے. اور اگر دو دل ہو جائے تو آدمی چھر جائے گا. ایک دل کا کہے گا جنوب کی طرف جاؤ، اور دوسرا کہا شمال کی طرف جاؤ، تو آدمی حیران اور پریشان ہوگا. تو مطلب یہ ہوا، اگر تم نے دو الہ بنا دی تو یاد رکھو تم کو چین امن نہیں ملے گی، ہمیشہ پریشان رہو گی. اللہ کے سوا اگر تم نے کسی اور کو حاجت روا بنایا تو یاد رکھو تم کو چین امن نہیں ملے گا، تم پریشان ہمیشہ رہو گے. یہی ہے مشرک پریشان ہے، اور موحد امن اور چین سے زندگی بسر کر رہا ہے. اور اگر کسی نے اپنے عورت کو والدہ کہا تو اس کی سزا ہے، شریعت میں اس کی سزا ہے، دو مہینے روزے رکھے گا. تو ایسا اگر کسی نے بندے کو الہ کہا تو اس کی کیا سزا ہے؟ حالانکہ ماں اور عورت ایک جنس ہے، دونوں عورتیں ہیں، مگر ماں کی جو صفت ہے وہ عورت کو نہیں کہہ سکتے ہو، اور عورت کی جو صفت ہے وہ ماں کو نہیں کہہ سکتے ہو. اور اگر تم نے ماں کا صفت عورت کو دیا، یعنی عورت کو ماں کہہ دیا، کسی شخص نے عورت کو کہا تو میری ماں ہے، تو اس کا وہ طلاق ہو گئی، اور اس کا کفارہ ہے کہ دو مہینے روزے رکھے گا، تب وہ حلال ہو جائے گی. تو اگر کسی شخص نے مخلوق کو کہا کہ تم ہمارے حاجت روا ہو تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ حالانکہ مخلوق الگ ذات ہے، اللہ الگ ذات ہے. ایک ذات تھا اور ایک کا صفت دوسری کو دیا تو سزا آیا دو مہینے. ویسا اگر کسی نے خدا کا صفت مخلوق کو دیا تو اس کی کیا سزا ہے؟ جہنم. ایک آدمی ہندوستان میں اپنی بیوی ساتھ لے گیا تھا، ایک دن گھر میں آیا، بیوی خفا تھی، پوچھا کیوں خفا ہے؟ اس نے کہا تم نے مجھے ایسے ملک میں لایا ہے جہاں میرا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے اور نہ بہن ہے. تو خان نے کہا خفا مت ہو جائی، تو میری بیٹی بھی ہے، میری بہن بھی ہے، اور میری ماں بھی ہے، میں سب کچھ تیری لوں، خفا مت ہو جائے. مسجد میں آیا تو موری صاحب سے کہنے لگا کہ آج تو ہماری گھر والی خفا تھی کہ میرا کوئی بھائی نہیں، باپ نہیں، تو میں نے ان کو تسلی دے دی کہ تم ناراض مت ہوئی، تم میری بہن بھی ہو، ای بھی ہو. مولوی صاحب نے کہا وہ بدبخ ہو تو طلاق ہو گئی تم پر. اس نے کہا میں نے تو محبت سے کہا ہے، طلاق ارادہ نہیں تھا، میں نے محبت سے کہا ہے. مولوی صاحب نے کہا محبت سے کہو بہن عورت کو بہن تو طلاق ہو گئی. آج کل کے مشرک کیوں مشرک ہے؟ محبت سے. اولیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو محبت سے کہتے ہیں کہ یہ کارساز ہے، یہ طلاقی ہے، محبتی طلاقی. مشرکین جتنے ہیں یہ محبت کے طلاقی ہیں، محبت کے مشرک ہیں. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخلوق کا صفت دوسری کو نہیں دے سکتے ہو. اور تیسرا مثال، تم نے کسی اور بچے کو بچہ بنایا، اب بھی وہ مر گیا تو اس کی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. اپنا بچہ مر گیا تو اس کی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ بیٹے بننے سے وہ بیٹا بن نہیں سکتا. تو نصارا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بیٹا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، تمہارے بیٹے بننے سے بیٹا نہیں بن سکتا میرا. اور اس کے لیے مثال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لایا. زید کو آپ نے بیٹا بنایا تھا، اور جب آپ نے طلاق دے دی زینب کو تو آپ اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ نکاح کرو. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ رسم ٹوٹ جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ پرائے بیٹا بیٹا نہیں ہے. تو جب پرائے بیٹا بیٹا نہیں ہے تو عیسیٰ میرا بیٹا کیسا ہو گیا؟ اس نکاح کا سبب یہ تھا کہ ثابت ہو جائے کہ پرائے بیٹا بیٹا نہیں ہے. اس واسطے آپ کو کہا گیا زینب کے ساتھ نکاح کرو اور لوگوں سے مت ڈرو، تم پہ وہ شرم آ کرے گا کہ دیکھو بیٹے کے عورت کے ساتھ نکاح کر دیا. کہو نہیں بیٹا نہیں ہے، میں نے نکاح اس واسطے کیا کہ تمہارا رسم ٹوٹ جائے. ویسے ہی شادی بیاہ میں سنت طریقہ رائج کرو، لوگوں کے تان کی پرواہ مت کرو، اپنے باپ کو غسل دے دو، تان کی پرواہ مت کرو. اللہ نے ہمیشہ ہی رسومات کو، بدعات کو انبیاء سے توڑ دی ہیں. قائد کو چاہیے کہ رسم کو توڑ دے، آپ نہیں توڑتے تو اور کیا توڑیں گے. تو تین مثالیں لائیں اور تین مثال وضاحت لائیں. پہلی کے لیے میں نے وضاحت کی، اور صورت میں مومنوں کو ترغیب ہے اس بات کی کہ اللہ کی دین پر مضبوط رہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب ہے بار بار کہ پہنچاؤ رہو. یہ ترغیب آپ پڑھتے جائیں اس صورت میں. ایک، یا ایوہ النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈر. کیا معنی؟ بیان کرو میرے دین کو. ایک عمل، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، بیان کرو دین کو. دوسرا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور دوستی مت رکھو کفار و منافقین سے، مت مانو ان سے، ایسا دوستی مت رکھو کہ تمہارے کہنے میں حائل ہو جائے، حائل ہو جائے. دو، دوستی مت کرو کہہ رہے میرا دوست میں نہیں بول سکتا، تم صاف بات بیان کرو. اور تین، وتبع ما یوحا الیک، تابع ہو جاؤ اس امر کی جو تم کو کہا گیا ہے. پیغمبر کو خطاب ہے، بتلاتے رہو. اور چوتھا، وتوکل علی اللہ، پرواہ مت کرو کسی کا، اللہ کا دین بیان کرتے رہو. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ اعتماد رکھو. اور ساتواں نمبر آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، میں نے سب انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا ہے، آپ سے، نوح سے، ابراہیم سے، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، قیامت میں پوچھوں گا ان سچوں سے کہ تم نے سچ کہا ہے یا چپ ہو گئے ہو. چوتھا خطاب، وَلَيَسْأَلَنَّ، میں پوچھوں گا ان سے کہ تم نے میری کتاب کو پہنچایا ہے یا نہیں. سب انبیاء سے وعدہ لیا گیا ہے. اور پانچواں آیت نمبر 28، یا ایوہ النبی قل لازواجک، اے پیغمبر بی بی ان کو بتلاؤ، اللہ کا حکم ان کو بتلاؤ، ان کنتم نہ تردن الحیات الدنیا وزینتا، اگر تم اللہ کی دین کی تابع نہیں ہو تو آ جاؤ، میں طلاق دیتا ہوں تم کو، ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہوتا، آ جاؤ میں طلاق دیتا ہوں. ہاں، اور پھر 27 نمبر آیت میں ما کانا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَاتَّقِ اللَّهَ، اے پیغمبر اس رسم کو توڑ دو، زینب کے ساتھ نکاح کرو تاکہ رسم توڑ جائے اور پرائے بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، تم دل میں چھپاتے ہو کہ لوگ برا بھلا کہیں گے، اخفاء یہ تھا کہ لوگ مجھے کہیں گے دیکھو اس کو بیٹا بنایا تھا اور اس کے عورت کے ساتھ نکاح کیا، یا یہود بیمانوں نے غلط روایت گھڑ لی ہے. کیا آپ نے زینب کی پنڈلی دیکھ لی تو آپ کے دل میں محبت آیا، زید سمجھ گیا کہ حضرت اس پر عاشق طلاق دے دی، جب وہ باقرہ تھی اور والدہ نے حضرت کو دے دی کہ یہ آپ کا ہے، تو اس وقت آپ نے نکاح نہیں کی، اور جب وہ خان والی ہو گئی تو آپ اس پر عاشق ہو گئے، معاذ اللہ، یہ کفر کی روایت ہے. وتخشى الناس، تم لوگوں سے ڈرتے ہو کہ تمہیں برا بھلا کہیں گے، واللہ حق، اللہ سے ڈرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو، اللہ کا دین بیان کرو. اور پھر 28 ما کانا علی النبی من حرج، پیغمبر پر کوئی تنگی نہیں ہے، اللہ جو اس کو کہے گا تو بیان کرتا رہے گا. اور پھر 7 نمبر 45، یا ایہ النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا وداعیا الی اللہ، آپ داعی ہیں، ایک ہے مدعی، مدعی اپنا دعویٰ کو چھوڑتا ہے، اور ایک ہے بھیجنے والا، آپ نے نائی کو بھیج دیا کہ فلان سے میری بات کھلوا دینا، تو نائی صلح نہیں کر سکتا، داعی صلح نہیں کر سکتا کہ چلو بھائی تمہارے جمع فلان کے پیسے تھے، میں اس نے بھیجا میں نے چھوڑ دی، نہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو تم دائی ہو، تم اللہ کی کتاب نہیں چھوڑ سکتے ہو، تم ان کے ساتھ صلح اور مشورہ نہیں کر سکتے ہو. وداعین اللہ بزنی و سراج امنی را، ہم نے تم کو دائی بنایا ہے. اور پھر 48 آیت، ولا تطع الکافرین والمنافقین، مت مانو کفاروں کا کہ ہم سے نرمی کرو، اور منافقین کا ودا ذاہم، اور چھوڑ دو ان کے برا بلا، ان کے گالی گلوچ، یہ تم کو گالی گلوچ دیں گے، چھوڑ دو. ودا ذاہم وتوکل اللہ، اللہ پر توکل کرو. اور پھر 50 نمبر آئے، یا ایہ النبی، اے پیغمبر، میں نے جو عورتیں حلال کی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو، جو میں نے حلال نہیں کیے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو تم، میرے حکم کے تابع ہو جاؤ. میں نے جو حلال کی ہیں تو تم ان عورتوں کے ساتھ حلال کر سکتے ہو، اور میں نے جو تم پہ بند کیے ہیں تو وہ تم آزاد نہیں کر سکتے ہو، تم میرے حکم کے تابع ہو اے پیغمبر. اور پھر 59 نمبر آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، یا ایہ النبی قل لازواجک وبناتک، ان کو کہو پردہ کرو، مطلب ہے ہم سب آپ کے خدام ہیں، تو آپ نے پردے کا حکم دیا، کہتے ہیں پردہ نہیں ہے، وہ تو امر ہے صورت عذاب میں، یتنینا علیہم انجنات جرابیبہن، جب باہر نکلتی ہیں تو اوڑھ لیں چادر، لمبی چادر اوڑھ لیں اپنے بدن پر. اور پھر باواں، یا ایہا الذین آمنوا، پیغمبر بھی اس میں شامل ہے، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ 12 احکام ہیں، سمت الدرر میں نے لکھے ہیں 12 کے 12 جگہ آپ کو خطاب ہے، ہمت کرو، مسئلہ مت چھپاؤ اور ظاہر کرو. اور سورت میں 12 خطابات ہیں امت کو، جیسا کہ 12 خطابات تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو بھی 12 خطابات ہیں. 6 نمبر آیت پڑھ لیے، النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اول حکم، پیغمبر زیادہ قریب ہوگا مومن کو اپنے نفس سے مطلب کیا ہے پیغمبر کی سنت اس کو زیادہ قریب رہے گا اپنے سنت سے. شادی بیاہ میں پیغمبر کا کام, پیغمبر کا فعل تمہیں قریب رہے گا. ایسا نہیں کہ تم اپنا رسم رواج کرو. اگر تم مومن ہے تو تم پر فرض ہے کہ پیغمبر کا جو فعل ہے وہ زیادہ تم پر مناسب ہے. اول حکم, اول حکم, اگر تم پیغمبر کا تابع اور امتی ہے تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہاں اور رشتہ ہوگا مگر پیغمبر کا حکم سب سے زیادہ اول رہے گا تم پر اور اس کی تم اتباع کرتے رہو گے. اور آیت نمبر 9 میں دوسرا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو اللہ کی کتاب کو یاد کر, اللہ کے حکم کے پابند رہ جا. ہر وقت اللہ کے حکم کے پابند رہ جاؤ. دوسرا حکم, اللہ جو فرماتا ہے اس کی تابعدار بن جا. دو اور تین نمبر آیت 21, اے مومن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقیناً تمہارے لیے فائدہ ہے اتباع سنت میں. لقد کان قسم کا معنی, تاکید کا معنی دیتا ہے, یقیناً تمہیں فائدہ ہے اتباع سنت میں. ہاں ان لوگوں کو فائدہ ہے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا رب ہے اور قیامت ہے. تیسرا حکم, تم سنت کے پابند رہو گے ہمیشہ اور سلم ہو اس کے خلاف نہ کریں گے, ہمیشہ اس کے پابند رہیں گے. اور چوتھا آیت نمبر 30, یا نسان نبی میات من کو نبی فائزت مبینت, خطاب عورتوں کو ہے, پیغمبر کے ازواج اگر سنت کے خلاف کرے, یضاعف لہا العذاب ضعفین, اللہ ان کو دگنا عذاب دے گا. تو مولوی صاحب اگر خلاف کرے, امہات المومنین نہیں بچ سکتے اگر سنت کے خلاف کرے, اور اگر مولوی صاحب نے بدعت کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ وکانا ذالک علی اللہ یسیرا, اللہ ان کو عذاب دے دے گا, نہیں چھوڑتا اس کو, سنت کے خلاف کی نہیں چھوڑتا. اور 33 نمبر آیت, وقرنا فی اذکرنا فیما اطلاع فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ, یاد کرو اللہ کی کتاب والحکمہ اور جاری کرو اللہ کی پیغمبر کی سنت. تو جاری کرتے ہیں سنت, امر ہے مومنین کو جاری کرو اللہ کی کتاب. وقرنا فی بیوتکن, اور جس مقام میں تمہیں رہنا ہے جائے تو وہاں رہو, ان سے باہر مت نکلو. گھر میں رہو مطلب ہے ملا جی کو چاہیے کہ مسجد میں رہے, اور باہر پھرے تو تقریر کرے, یہ نہیں کہ سلام کرے. شر تحت عظیم السماء, حدیث میں آتا ہے دنیا میں بدتر آسمان کی نیچے وہ مولوی ہے جو مرا کے پاس جاتا رہے اور ان سے سلام کرتا رہے. شر تحت عظیم السماء, معلم کا کام ہے مسجد میں بازار میں اللہ کا دین پہنچانا, نہ سلام کے لیے جانا. فرا کو امیر نے لگتا تھا کہ میرے دربار پہ آ جانا اور میں 1000 وظیفہ دوں گا. یحیٰ ابن زیاد اللغوی مشہور عالم دنیا کا, فرا اس وقت کہتا ہے کان یفری کرام الخصمی, فرا مانا پوچھتی نہیں ہے, کان یفری کرام الخصمی. تو فرا نے خط لکھا, یا امیرن علی جریب من الارض لو تسعتم وتسعون من الاحزاب, ایک جریب کے امیر ہو اور تمہارے نان میں در بانتی ہے, میرے لیے مناسب نہیں ہے ان اتیق ذل الحجاب, میں تمہاری ذلت کو اٹھاؤں اور تمہارے پاس سلام آ جاؤں, مجھے سوکھی روٹی پسند ہے. فرا نے لکھا تھا, وکان خشن العیش, ہمیشہ اس کا زندگی سادہ تھی, سوکھی روٹی کھاتا تھا. خلیل ابن احمد سبوے کا استاد ہے, وہ فدایا کہ امیر نے بھیجا ہے کہ اس خلیل آ جائے میرے دربار میں، میرے بچے کو عربیت سکھلائے، ہزار درہم دینار دوں گا. خلیل نے کہا بیٹھے رہو، میں گھر آتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں آتا ہوں. خلیل گھر گیا اور سوکھی روٹی نکال دی، وفد کے پاس بیٹھ گیا، اس سے کہتا رہا اور کہتا رہا. امیر نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا 1000 روپے دیں گے. خلیل نے کہا تم نے مجھے دے دیا، میں سوکھی روٹی کہتا ہوں، سالن کی ضرورت نہیں مجھے، یہ تو ہو جائے جس کو سالن کی ضرورت ہے. امیر سے کہنا کہ خلیل سوکھی روٹی کہتا ہے، میں نہیں جاتا ہوں. شیخ کو سلطان سنجر نے لکھا کہ میرے ملک میں آ جاؤ، آدھا خزانہ چند تمہیں دے دوں گا. حضرت شیخ نے خط لکھا، شیخ عبد القاری نے، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر دل اگر روت حوث ملک سنجرم. میرا منہ کالا ہو جیسے تمہاری چتری کے سایہ کالا ہے، میرا منہ خدا ایسا کالا کرے جیسا تمہاری چتر کے سایہ کالا ہے، اگر میرے دل میں کبھی یہ آ جائے کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، میرا منہ کالا ہو جائے. انگاہ کی خبر یاف تمز ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نم کرم. جب کہ میرا تعلق اللہ سے ہوا، رات کے وقت جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، انگاہ کی خبر یاف تمز ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نم. تمہارا ملک آدھے جو کے ساتھ نہیں رہتا ہوں، اللہ نے مجھے مقام دیا ہے. کرفی کو جب فالج پڑ گیا تو شاگردوں نے کہا کہ امیر کے پاس جانا ہے، سیف الدولہ کے پاس، تاکہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرے. شاگرد گئے، کرفی کو جب پرتا لگے، ابو الحسن علی الکرفی جو 340 میں وفات ہے، مشہور امام فقہ کا، کرفی کو پتہ لگ گیا کہ میرے شاگرد امیر کے پاس گئے ہیں اور میرے لیے وظیفہ مانگتے ہیں. تو لوگوں سے کہا مجھے ذرا بتلاؤ، بٹھاؤ مجھے. لوگوں نے بٹھایا، کہنے لگا میرا منہ قبلے کی طرف کرا. لوگوں نے منہ قبلے کی طرف گیا اور کہنے لگا میرے ہاتھ کو اٹھاؤ. ہاتھ اٹھائے گئے، کر کے نے کہا اللہم اے میرے رب، لا تجمع بینی و بین وظیفہ امیرے، یہ میرے رب مجھے اور امیر کا وظیفہ جمع نہ کرنا. ایک مقام پر امیر کے پیسے بھی آ جائے اور کرفی بھی زندہ ہو، یا اللہ میں مجھے ایسی حالت میں مت رکھنا کہ اس کا وظیفہ آ جائے، میں بھی ہوں اس مقام میں اور امیر کے پیسے بھی ہوں، یا اللہ جمع نہ کرو. امیر کے پاس جب وفد گئی تو امیر نے کہا 1000 پاؤنڈ سالہ ماوار دوں گا، اور یہ 1000 پاؤنڈ لیجیے، لے جاؤ. وفد نے 1000 پاؤنڈ لایا. جس دن وفد کاخ کے دروازے پر داخل ہو رہے تھے، جس وقت اور جس دن وہ وفد داخل ہو رہی تھی، تو اس وقت اس دن کرفی کا جنازہ نکل رہا تھا. ایسے لوگ کی دنیا میں آج کل بھی لوگ ہیں، امیر ان کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، بدعات کا رد نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگ کی دنیا میں کئی امثلہ ہیں ہماری کتابوں میں، آپ پڑھ لیجئے علماء کی تاریخ. آج کل کی مریکیاں ہیں، سلام کرتے ہیں فلان لیڈر کے، فلان وزیر کے، فلان بادشاہ کی. یہ انصاف ہے اس ملک میں؟ لا تجمع بینی و بین وظیفت الامیر، یا اللہ مجھے اور امیر کا وظیفہ ایک جگہ جمع نہ کرنا. ایسا کئی مثالیں ہیں. تو یہاں خطاب ہے اور پھر خطاب وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ. یہاں عورت اور مرد دونوں لائے، نہیں لائق کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جبکہ اللہ نے ایک حکم بھیجا ہے اور پیغمبر نے سنت بتلایا ہے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کا کوئی اختیار رہے جائے، شادی ہو، بیاہ ہو، غم ہو، ماتم ہو، تو صاف کہے بھائی پیغمبر نے کیسا کیا ہے، جو پیغمبر نے کیا ہے ہم اسی طرح کریں گے. نئی لائق ان کے لیے، ما کانا لمومن ولا مومنت، نئی مناسب ہے. کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور پھر ان کا اختیار ہو. اور پھر 41 نمبر میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے مومنو اللہ کی کتاب کو یاد کرو, اس پر عمل کرو اور اللہ کو پاک سمجھو. اے مومنو اللہ کی کتاب پہ عمل کرو اور اس کو یاد رکھو. اور پھر 53 نمبر آیت میں وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور نہیں مناسب تجھ کو کہ تم تکلیف دیو اللہ کے پیغمبر کو. تکلیف کیا ہے کہ اس کی نافرمانی کرو, سنت کی نافرمانی پیغمبر کو تکلیف دینا ہے. سب بےمان مبتدی تکلیف دیتے ہیں حضرت کو. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, نہیں مناسب تم کو ان تؤذوا رسول اللہ کہ تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرو. اس سے زیادہ تکلیف کیا ہے کہ اس کی سنت کو چھوڑا جائے. اور پھر 69 آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, بنی اسرائیل میں موسیٰ کی خلاف کیا تھا, تم کیوں پیغمبر کے خلاف کرتے ہو. 12 خطابات ہیں امت کو. سورت چلایا گیا تھا للتحدید فی التبلیغ و تشریح ما فی سورۃ الانفلام من سجدہ. سورۃ الانفلام من سجدہ میں جو مضمون تھا اس کی تشریح اور تحذیر سے تبلیغ. اللہ نے جو حکم بھیجا ہے اس میں جوان بن جا, ہمت کر اور مسئلے کو ہمت سے پہنچاؤ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سورة سبا. اس صورت میں مشرکین کا جو سب سے بڑا شبہ ہے کہ وہ شرک اس واسطے کرتے ہیں اس شبہ کے بنا پر. یہ 3 شبہ ہیں جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. مشرکین کے شرک کرنے پر 3 شبہات ہیں. ایک شبہ یہ ہے کہ ہم ان کو اس واسطے پکارتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مقرر کی ہے, جیسے کہ آج کے لوگ کہتے ہیں قطب ہیں, غوث ہیں, پلان جگہ مقرر ہیں. اس شبہ کا جواب سورۃ یونس میں دیا گیا ہے اور وہاں اس پر تفصیل تھی. دوسرا شبہ یہ ہے کہ ہم ان کو اس واسطے پکارتے ہیں کہ جب ہم ان کو پکاریں تو ہمارا کام کرواتے ہیں. مقرر نہیں ہے, اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں چھوڑتے. جب ان کو ہم پکاریں ان کے نظر نیاز عبادت کریں تو اللہ ان کا سوال چھوڑتا نہیں, یہ کروا سکتے ہیں اللہ پر. بڑے لوگ ہیں, اللہ کے نادین ہیں, جب ہم ان کو پکارتے ہیں اور ان کی نظر نیاز دیتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو ہمارا کام اللہ پر کرواتے ہیں. یہ مشہور شبہ ہے اور ہر پیغمبر پر کیا گیا ہے. اس صورت میں اس شبہ کے لائے ہے قرآن. ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ قرآن جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کے اس بات کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر دلائل عقل جاتا ہے, جو عقل سلیم اس سے انکار نہیں کرتا, اور کب بھی نقلی دلیل لاتا ہے انبیاء علیہ السلام, فرشتوں سے, اولیاء کرام سے. اور ایک طریقہ قرآن کا یہ بھی ہے کہ جو مشرکین اعتراض کرتے ہیں تو ان کے آلیہ کی حالات بیان کرتا ہے کہ ان کے حالات تو ذرا دیکھو, تم تو کہتے ہو کہ وہ ذمہ دار ہے, کروا سکتے ہیں, ذرا ان کی حالات تو دیکھو. اگر وہ کروانے والا ہوتے اور ان کے اختیار و بس میں ہوتی تو خود کیوں پھنس جاتے تھے, خود ان کو کیوں تکلیفیں آتی تھیں. اس صورت میں اسی طریقوں کو اختیار کیا گیا ہے اور چار قوموں کی حالات بیان کرتے ہیں اس صورت میں. اول حالت بیان کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کا کہ داؤد اور سلیمان کو دیکھو میرے تابع تھے. تو انبیاء میرے تابع ہیں, خواہ جتنا ہی بڑھ جائے, پیغمبر ہی ہو اور ساتھ سلطنت بھی ہو لیکن پھر بھی محتاج ہے. تو میرے محتاج ہیں, داؤد محتاج ہے, سلیمان محتاج ہے. اور پھر جنات کے حالات بیان کرتا ہے کہ اگر تم جنات کو پوچھتے ہو تو وہ تو ظاہری چیز کو نہیں جانتے. سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے اور وہ دبا دب کام کرتے رہے کہ سلیمان کڑا ہے. جب اس کی جسم گر گئی تو سمجھ لے گئے لوگ کہ یہ تو ظاہری چیز نہیں سمجھتے تو ہمارے کیا کریں گے. اور چوتھا حالت بیان کرتا ہے فرشتوں کی کہ فرشتے سب محتاج ہیں. تو صورت میں مسئلہ ثابت کرتا ہے بے احوال المصطفین, جو چنے ہوئے لوگ ہیں, معزز لوگ ہیں, ان کی حالات دیکھو. وہ خود محتاج ہیں, متضرر ہیں, فریادی ہیں, تو بلا تمہارا کام کیسے کریں گے. اول دلائل لاتے ہیں توحید کے کہ سب میرے مملوک ہیں. اور پھر زجر اور ڈراوا دیتا ہے, توبیخ دیتا ہے کہ انکار قیامت سے کیوں کرتے ہو. ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ سورت کے اول میں یہ چار مسائل لاتے ہیں. التوحید, اللہ کا ایک ہونا اپنی صفات میں, اور دوسرا اثبات قیامت, اور تیسرا کتاب کی سچائی, صداقت الکتاب, اور چوتھا پیغمبر کی صداقت. اس سورت میں بھی چاروں پہلے لائے ہیں. اول دو آیتوں میں توحید ہے. تو سورت کا مقصد ہے رد شبہۃ المشرکین, مشرکین کے وہ مشہور شبہ کا رد, اور رد کرتا ہے بے احوال آلہتہم, ان کے آلہا, ان کے پکارنے والے کے حالات. ان کے حالات دیکھو, وہ خود محتاج ہیں. تو پہلے دو آیتوں میں توحید, اور پھر تیسری آیت میں اس بات قیامت, اور قیامت کا حکمت بیان کیا گیا. قیامت کیوں اللہ قائم کرتا ہے؟ اگر قیامت قائم ہو جائے تو ظلم ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ بدتر سے بدتر ایک ظالم ایک مزدور کو لیتا ہے, اور اگر اس کو مزدوری نہ دے رہے تو ظالم سب لوگ اس کو برا بلا کہیں گے کہ تم نے اس پر کام کر دیا اور مزدوری نہیں دی. تو رب العزت نے حکم دیا ہے, انبیاء نے تکالیف اٹھائے ہیں, اولیاء کرام نے مصیبتیں جھیلی ہیں, تو ان کا تو عوض دنیا میں نہیں دیا گیا. تو اگر قیامت قائم ہو جائے تو ظلم ثابت ہوگا. ان نے تکلیف ہی کی, ان کو عوض نہیں ملا. لیجزی الذین آمنوا, اس علت کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اس کے بعد چٹے آیت میں صداقت الکتاب, میں نے جو کتاب اتارا ہے وہ نہایت سچا ہے. اور پھر پیغمبر کی صداقت. جب یہ چار بیان کی گئے تو دس نمبر آیت سے سورت کا اصل مقصد شروع ہوا. اصل مقصد کیا ہے؟ سب میرے محتاج ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, میں نے داؤد کو درجہ دیا تھا اور وہ ہمیشہ ہی میرے عبادت میں مصروف تھا. اور سلیمان علیہ السلام کو میں نے درجہ دیا تھا اور سب کو کہا گیا تھا اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد والو میری تابعداری کرو, میری حمد و ثنا کرو. مختار نہیں تھے. انبیاء علیہ السلام عاجز ہیں. اور پھر جنات کا واقعہ ذکر کرتا ہے آیت نمبر 14 میں. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, میں نے جب اس پر موت کا فیصلہ کیا تو سلیمان کڑے ہو گئے اور عصا کے ساتھ ٹیک لگائے. کسی کو پتہ نہیں تھا کسی جان نکلا ہے, مگر دابۃ الارض اس کیڑے نے اس عمسا کہتا رہا. پس جب گر گیا تبینت الجن, ظاہر ہو گئے جنات لوگوں کو, ظاہر ہو گئے جنات لوگوں کو اگر ان کو پتہ غیب کا ہوتا تو کیوں ذلیل ہو جاتے؟ ظاہر نہیں سمجھتے ہیں، وہ صبر اس کام کرتے رہے. اور تیسرا واقعہ اس بادشاہ مملکت سبا کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا بادشاہی تھی ان کی، نسلن بعد نسلن بادشاہ تھے، لیکن جب میرے حکم سے رگردانی کی تو میں نے ان کا عمل تباہ کر دیا. فجعلناہم احادیث، ان کو میں نے کر دیا تمہارا تاریخ، اب بھی ان کا تاریخ باقی ہے. میں نے کر دیا ان لوگوں کو صرف تاریخ، نام نشان ان کے مٹ گئے. اور شیطان کا جو خیال تھا ان کے بارے میں ان کو ورغلایا. حاصل 20 آیتوں کا کیا ہوا، انبیاء محتاج ہیں، جنات محتاج ہیں، بادشاہ محتاج ہیں، سب محتاج ہیں. اب بھی 22 نمبر آیت سے اصل شبہ لاتا ہے،